السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، imetangulia katika darasa ya jana kutajwa kwa anwa za ushirikina. Alitaja mwanachuoni ya Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, Allah yahfadhana iyahu, vigawanyo vya shirk. Shirk yagawanyika katika vigawanyo kuu. Naam, vigawanyo vingapi? Shirk ni vigawanyo vingapi? Viwili. Aha, shirku akbar na shirkun asghar. Naam. Na kadhalika alitaja kuwa ashirkul asghar ina vigawanyo. Shirkun asghar, shirki ndogo, ina vigawanyo, navyo ni naam viwili kadhalika. Aha, ya kwanza shirki ndogo imegawanyika vigawanyo viwili, ipi na ipi? Aiyo, Sheikh Ramadan, tafadhal. Aha, aiyo. Naam, Sheikh Ibrahim, shirki ndogo ni vigawanyo viwili, ipi na ipi? Khafi. Jazakallahu khairan. Shirki ndogo kadhalika ni vigawanyo viwili. Shirk ya kwanza dhahir, katika matamshi alfadh na vitendo, na shirkun khafi ambayo kuwa yafungamana na niyat na iradat, hilo ambalo kuwa tutalitaja leo hii. Kwa nini hii kalima billahi wa bika au laula Allah wa fulani, kwa nini hii kalima ni katika ushirikina? Kwa nini hii kalima wallahi wa fulani ni katika ushirikina, au laula Allah wa fulani? Laula Allah wa fulani. لأن فيه التسوية. أيوة. الأطف بالواو كيونغانيش واو كنمانيشا وشركينا مشاركة نكولينغانا الله سبحانه وتعالى هلينغانيش نا يوت كتك وجاكي نهيكو كتك الفاظ ذات مرنينجي كتك كواب كواب نكتك كمونجيزة مونجيني كتك وتمشي مبكوة تكيوة أمبوكيشن دنيك الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ صالح الفوزان الله يحفظنا إياه، القسم الثاني من الشرك الأصغر كي جواني شقيلي شو شركين مدوب. شرك خفي نشرك أمبكوة نخفي خفي يلقوة فيتشو مفيش كان، وهو الشرك في الإرادات والنيات. نايو الشرك إنه يبتكان كتكا إرادة، إرادة متقوى يمجى نا نية زمجى متو أنوية جامب كواجيلي فيوم ولا سي كواجيلي الله سبحانه وتعالى. كالرياء والسمعة، كما فيلي رياء متو كجيونيشن mbele za watu, ataka watu wamuone, yaf'al li yura, afanya kwa ajili ya kuonekana na watu, au li yusma bihi, au kwa ajili ya watu wamsikie, ienee utajwa wake, ajulikane na jina lake. Ka ayi amala amalan mimma yutakarrabu bihi ila Allah, kama vile afanya tendo ambalokuwa ni cha kujikurubisha kwa ki Allah subhanahu wa ta'ala. Yuridu bihi thana an-nasi alayhi, lakini ataka sifa za watu zimmiminikie, watu wa msifu fulani ni mbora katika jambo fulani. Ka an yuhsina salatahu au yatasaddaq liajli an yumdaha wa yuthna alayhi, kama vile afanye uzuri swala yake, aswali kwa utaratibu unaotakiwa kwa uzuri, au yatasaddaq, au ni mwenye kutoa sadaka, imma kwa wingi wa mali au kwa kutafuta kilichokuwa nzuri zaidi. Liajli an yumdaha wa yuthna alayhi, walakin yeye nia yake ni kutaka asifike kuwa yule ajua kuswali, au yeye ni mwenye mali wala hana uchoyo, au yatalaffaz bidhikri, au mtu ataja atamka dhikri kwa sauti inayosikika. Wayuhassin sautahu bitilawa, na anapamba sauti yake kwa kusoma, afanya dhikri ili watu wamtambue kuwa yesi katika mughafalini, sio katika mughafalini, na watu wasikie kuwa ataja subhanallah subhanallah subhanallah mbele za watu. Naam, au aleta la ilaha illallah, au mara nyingine pengine kwa kupitia zile subha ambazo kuwa watu wengi wazitumia au watu wengine watumia, ataka ajulikane kuwa ni mwenye kufanya dhikri, ameshika na mivuta. Naam, na akija mtu pengine na haja zake aweza kumrudisha, huoni kuwa mimi nina shughuli wakati wa dhikri ndipo mmoja na haja zenu, akarejeshwa mtu. Aiyo yote ataka kuwa aonekane, au yuhassina sautahu bitilawa, au anairembesha na kuipamba sauti yake kwa kisomo cha Qur'an. Liajli an yasma'ahu an-nas, kwa ajili ya watu waisikie sauti yake. Yuhassin sautahu, ni mwenye kufanya takalluf, ijulikane kuwa hapa katika sauti Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa watu vipawa tofauti tofauti. Kuna watu ambao kuwa lillahi alhamdu, yeye majaliwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sauti yake ni nzuri tu, sio takalluf wala nini, ni sauti yake hivyo ni nzuri. Hii ni neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na azidi kuitumia katika kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuwasikizisha watu Qur'an ili waipende Qur'an, anuie khair. Na mwingine pengine huenda akawa ni mwenye kuigiza, msomi katika wasomi, katika sauti yake ya kisomo cha Qur'an kwa ajili ya yeye kutaka na kuiboresha kisomo chake, kuiboresha kisomo chake, pengine afanya vile ili kisomo chake kiboreke na kiwe kizuri kadhalika. Inshallah haina ubaya. Lakini mtu wa tatu ni mtu ambaye kuwa mwenzake walillahi alhamdu, Mwenyezi Mungu amempa sauti, naye ataka kuleta mashindano avutie watu kwake, nami nitamuonyesha kuwa nina sauti, adhani kuwa yeye tu ndiye mwenye sauti, yani achukie ile neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya mwenzake, huyu ana hatari kubwa ya kuangukia katika as-sum'a. Fayuthnu alayhi wa yamdahuhu, afanya vile ili watu wamsifu na wamtaje. Hii yote ni katika nam ashirku alkhafi wa riya'u idha qalat al-amal abtalahu, na hukumu ya ria au sum'a. Ria ni kwa ajili ya kuonekana, sum'a ni kwa ajili ya mtu kusikika jina lake na sifa zake. Mtu jambo hilo likiingiana na kuchanganyika na kitendo cha ibada, basi abtolahu, ni chenye kubatilisha ibada kama hiyo. Imekuja katika hadith sahih, ni mashhur katika kusomwa, innama al-a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa, hamna tendo ila inafungamana na nia. Wa innama likulli mri'in ma nawa, na kila mmoja atapata malipo ya kila alichokinuia. Kisha mtume akapigia mfano, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, ambaye atafanya ibada kama vile hijra kwa ajili ya Allah, akanuia kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, basi huyu malipo yake ya ibada yake au kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa kumwiga mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha, ama yule ambaye kuwa kuhama kwake kufanya hijra na ibada nyingine yote ni kwa ajili ya dunia anaitafuta, au imra'atin yankihuha, au kuhama kwake ilikuwa ni kwa ajili ya kuenda kumtafuta mke ambaye atamuoa, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, basi hijra yake ni kwa lile ambalo kwa ameliendea, atalipata. Kama ni tijara atapata biashara yake, na kama ni mke atampata yule mke, na wala hana thawabu mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, asema Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbi, yule ambekuwa atarajia kukutana na Mola wake, falyamal amalan saliha, basi na atende matendo ambayo kuwa ni mema na mazuri, salihan, na ambayo kuwa imetakasiwa Allah subhanahu wa ta'ala, khalisa lillah. Salihan imekusanya mambo mawili, ilokuwa khalisan na sawaban, ametakasiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, haijakusudiwa chochote katika dunia, na ikaafikiana na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, atende matendo mema na ndani yake asishirikishe katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala ahadan, yeyote asimuingize yote katika ibada hiyo. Hii ni dalili ya kutahadharisha kutokamana na mtu kufanya kwa ajili ya watu. Wanachuoni wa tafsir wataja kuwa hii aya imekuja kwa ajili ya ria, kwa ajili ya kutahadharisha kutokamana na ria. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan, asiingize yote katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakala nabii sallallahu alaihi wasallam, na dalili nyingine kuhusiana na shirku al-khafi, qala alayhi salatu wassalam, akhwaf ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar, قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء. alisema mtume sallallahu alayhi wasallam, ninachoogopeni zaidi ni ashirku al-asghar, shirki ndogo. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameitaja shirki ndogo. Akaulizwa, ya rasul Allah, wama ashirku al-asghar, na nipi shirku al-asghar, yani mfano wake kama nini? Qala ar-riya, akasema ar-riya ni ria. Ria ni katika shirk al-asghar al-khafi. Al-khafi imekuja katika lafzi nyingine. Qala alayhi salatu wassalam, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min masih ad-dajjal, je niwaelezeni kuhusiana na ninachoogopeni zaidi kuliko fitna ya masihi dajjal, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi, niwaelezeni ambacho kuwa ninaogopeni zaidi kuliko fitna ya masihi dajjal, قالوا بلى يا رسول الله والصحابة وكمانبيا بلى بلى يا رسول الله فليه نكيبي شوانباتكوة فتناك شاكوة غفشة زايد كليكو مسيح الدجال أمبيكوة أني أكبر الفتن أيوة منذ أن خلق الله أيوة البشر إلى قيام الساعة هندو فتنة كبوة كوانا دامو توكا alipoomba Allah subhanahu wa ta'ala wanadamu wa kwanza mpaka wa mwisho, hii ndio fitna ilikuwa kubwa zaidi. Lakini kunayo ambayo kwa mtume alikuwa akiogopea, bali kullu nabiyyin, kila nabii alikuwa akiogopea umma wake, masihi dajjal. Mtume asema la, kunayo ambacho kuwa zaidi ya hilo, yani kuonyesha ubovu wa fitna hiyo. Qalu ma hiya ya rasulullah, akaulizwa nipi e mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم. قال الشرك الخفي. أكيتاجا من الشرك الخفي أو الشرك الأصغر. شرك أن بكون ندوغو الخفي. يقوم الرجل نايني صفاك مثلا أن ينكمت فيزين صلاته كيش أكار من يبامب صلاته أكي صالك وزوري كبسة لما يرى من نظر رجل. Kwa vile ametambua kuwa kuna mtu amtizama, kuna mtu anamuona, kwa hivyo yeye anaswali na kuipamba swala yake si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali kwa ajili ya fulani amekuwa anamtizama. Qala Sheikh Saleh Al-Fawzan, wa minhum, na katika ashirku al-asghar al-kafi al-amalu li ajli tama'i dunyawi, ni mtu kutenda tendo la ibada kwa ajili ya tamaa na kutaka mambo ya kidunia. Kama ni yahujju au yuadhin au yaumu nnasa li ajli almal, kama vile mwenye kuhiji au ni mwenye kutoa adhana, kunyanyua adhana, au yaumu nnasa li ajli almal, au anaswalisha watu, anaongoza watu kwa ajili ya kuchuma mali. Na hajjali ya akuba, amehiji kwa ajili ya kuchukua mali za watu, au afanya kazi ibada za adhana na kuswalisha na mengineo, anafunza watoto au anafunza katika madaris na kwingineko kwa ajili ya yeye kupokea mali, kwa ajili ya ile mali. Fadhali au yataallama alilma alshar'iyya, au ni mwenye kuenda kuitafuta ilmu ya kisheria katika vyuo, au yujahidu, au ni mwenye kusimama kwa ibada ya jihad li ajli almal, yote ni kwa ajili ya mali. Na hii fitna ya mali leo hii imewakumba wengi wa watu ambao kwa washughulika, wanashughulika na ibadati kama vile al-adhan, kama vile taalimi nnas, kuwafunza watu, ima ni madrasa au chuoni au kingineko, kama vile wenye kuswalisha watu hususan vijana wenzetu ambao kuwa katika mwezi wa Ramadhani ni wenye kuswalisha watu swala za tarawih. Kumekuja mashtaka mengi sana na visa vingi sana, kwa nini msikiti fulani hamwendi kuswalisha? Utapata sababu. Ah, kule hamna chochote, kule chochote ni nini jamani? Iyadha billah, hii swala wafanyia Allah subhanahu wa ta'ala raka 11 au 23 maswali, yani wataka watu wakulipe, hawezi kukulipa, lakini upungufu jahala. Mtu asema siende msikiti ule. Aha, nenda wapi? Nenda kule nam kwenye mabonyenye, kwenye pesa, kule kuna pesa, tuliswalisha mwaka ule alhamdulillah. Ni mwenyewe asema watu wa kirini wana ikram sana, wale watu hakuenda kwa ajili ya ikram, wale wanafanya ikram yao kwa ajili ya Allah, mashallah wanakupa moyo, lakini wewe kumbe umeenda kwa ajili ya mali zao. Iyadha billah, mashtaka aina hii yatukia sana. Iyadha billah. Na kadhalika katika fitna ya kusoma Qur'an, washiriki katika ni mashindano au mengineo kwa sauti nzuri, na kwa ajili ya kupata senti, kwa ajili ya kupata kutukuzwa. Hii hawa imekuja habari zao, aiyo awwalu man yusaharu bihim an-niran, thalatha, hawa ndio mwanzo ambao kwa watakuwa ni wenye kukokwa na kuwasha moto wa jahannam. Iyadha billah. Akawataja Mtume sallallahu alaihi wasallam watu watatu, aiyo alimun, mtu mwanachuoni amekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfungulia katika ilmu. Ataulizwa huyu lima alimta au bima amilta, wewe ulijifunza ukielimika ulifanyia nini elimu hiyo? Atasema alam tufika, niliwafunza watu kwa ajili yako. Huku ndo makimbilio ya kwanza, kwa kuwa ndo sehemu ya kwanza atakayoulizwa na ndo sehemu ambayo kwa ataka kusalimika naye, asije akaambiwa hukufanya kwa ajili ya Allah. Kwa hivyo akajibu fika, amiltu fika au alamtu fika, nilifunza kwa ajili yako wewe. Atambiwa kadhabta walakin liyuqal, wewe ulifanya vile ili kwa ajili watu waseme. Wakad qila, na ulishaambiwa kule ulimwenguni, mwanachuoni hamna kama yeye, hamna mfano wake, ili shasemwa. Wakad qila fayumaru bihi fayushabu finnar, huyu ataamrishwa avutwe kwa uso wake na atumbukizwe motoni. Na mwingine ambekuwa ni mujahidun kadhalika, atakapoulizwa atasema jahatufika hata kutilta wakataltu hata kutilta, nilipigana kwako kwa ajili yako na mpaka nikawa ni mwenye kuwao shahidi. Kumbe alitaka isemwe, atambiwa kadhabta, ulidanganya. Na mwingine msomi wa Qur'an au mwenye mali, mwenye kutoa, hao wote wataambiwa kuwa mmekadhibisha, mmedanganya, hamkuwa kweli katika nia zenu. Hawa ni watu sampuli ya kwanza ambao kwa watawasha moto wa jahannam. Ni watu wamesimama kufanya amana ambazo kwa ni ibada katika macho za watu, walakin kumbe wao nia zao ilikuwa ni ad-dunya. Iyadha billah. Inkuja kadhalika hadithi kukemea watu ambao kwa wafanya kwa ajili ya dunia. Kala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ta'isa abdu dinar, ta'isa ay shaqiya, kama ilivyokuja katika an-nihaya ya Ibn al-Athir, ta'isa shaqiya, ni mwenye shaqawa, ni mwenye khasira, abdu dinar, mja wa dinari, mja wa dinari, ameitwa abdu kwa kuwa mwisho wa hadithi in uqtiya radiya wa in lam yu'ta saqita, yani kuwa ni mja kwa vile alivyofungamana na dinari na darahima, ambapo kuwa ni dinari na darahima ndizo zenye kumsukuma kufanya jambo. Huyu amepata shakawa na hasara, abdu dinar. Dinari ni pesa zinazotengenezwa kutokana na dhahabu, dhahabu. Wa ta'isa abdu dirhami, na kadhalika shaqiya, ni mwenye khasara, mja wa darahima, pesa almadhrubu min fidda, iliyotengenezwa kutokana na fidda. Wa ta'isa abdul khamisa, wa ta'isa abdul khamila, na amekhasirika abdul khamisa. Khamisa thawbun masnu'un min al-khazz au suf, ni nguo mavazi yaliyotengenezwa kutokana na sufi. Wal khamila, na khamila ni kadhalika aina ya mavazi ambayo kuwa muundo wake ni wa kuvutia, ima kilichotengenezwa kama nayo ni cha thamani au muundo wake ni nzuri. Hao wote Mtume SAW amewabashiria aiyo ubaya kuwa taisa. Wa hadhi taisa aiyo khabarun du'a alayhi wa hiya bima'na ad-du'a, nini khabari mtume atoa, walakin yaje kwa maana ya dua. Mtume sallallahu alayhi wasallam awaapiza na kuwaombea wakasirike hawa, in utiya rabia, hawa ni wale ambao kwa kila wakipewa dinari, dirham, mavazi ya thamani au kitu ambacho kwa anakitaka katika dunia, radhia, moyo wake huwa baridi, aridhia. Wa illa yu'ta, lakini akipopewa kwa ajili ya tendo zuri alilofanya, sahita, huwa ni mwenye kukasirika na kughadhabika. Kwa nini hajapewa? Kwa hivyo kukasirika kwake na kughadhabika kwake ni kwa ajili ya mali, wala si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ziko nusus nyingi katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam zilizokuja katika kutaja hizi shirki ndogo ambazo kuwa ni ar-riya au al-khafi. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, ananukuu Sheikh Saleh al-Fawzan maneno ya mwanachuoni Ibn al-Qayyim katika kitabu al-Jawab al-Kafi. Wa amma shirku fi al-iradat wa an-niyat, asema Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, amma ushirikina ulokuwa katika matakwa, irada na niya zawaja, fadhalika al-bahru alladhi la sahila lahu, hini bahari pana isokuwa na ufuo. Yani watu wengi wamezamia katika hilo, Mwenyezi Mungu atupe salama. Wa qalla man yanju minhu, na ni wachache ambao kwa watasalimika katika hilo. Manake hii moyo ni kutakallab, takalluban, aiyo ashaddu takalluban min al-ma'i fi al-qibr, ni kubadilika zaidi ya maji yenye kutokosa ndani ya chungu. Huu moyo mara ni kutakasa na mara yaingiwa na matamanio ya dunia na shahwa na hawa na kutaka dunia. Hii moyo ndipo sa baadhi ya salafu salih radhiallahu alayhim na Sufyan al-Thawri au mwingineo asema, ayo ashaddu ma alajtuhu niyyati au qalbi, kikubwa ambacho kuwa nimepambana nayo kuisuluhisha ni moyo wangu. Fa innaha tatakallabu alayya, naipata kila nikiitibu yani badilikia tena. Na mwingine anasema kuwa nilikuwa ninafanyia kila hadith hiyo tajdidu niyya, kila hadith ambayo kwa nilikuwa naisoma au naiandika nilikuwa natizama mwanzo nia yangu kama ni sawa, kama ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ndipo niandike. Leo utakuwaje hali ya watu ambao kwa wakusanya kusoma ayat au ajza na kuzihifadhi na kuhifadhi vitabu na ahadith yote kwa ajili ya ad-dunya? Wale walikuwa hadith moja yamsimamisha nia yake aiangalie tena, je ni lillahi, fa in tanju minha tanju min bi adhimatin wa illa fala iqaluka najian, asema Ibn al-Qayyim. Kwingineko endapo utasalimika kutokamana na nia mbovu, aiyo basi umesalimika kutokamana na jambo kubwa sana. Wa illa fa in la iqaluka najian, sidhani kuwa fadhali utasalimika. Faman arada bi amalihi ghayra wajhi Allah, asema Ibn al-Qayyim, atakayetaka kwa matendo yake ya ibada ghayra wajhi Allah, isokuwa uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanawa shay'an ghayra at-taqarrub ilayhi wa talab al-jazaa'i minhu, na akanuia kinginecho kisichokuwa kujikurubisha kwa Allah, atenda jambo wala hajanuia kutaka kujikurubisha kwa Allah wala hajanuia kutaka malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kitendo hicho, faqad ashraka fi niyyatihi wa iradatihi, basi na ajue kuwa amefanya shirki katika nia yake na katika kutaka kwake. Wal ikhlas, amma ikhlas an yukhlisa lillahi fi af'alihi wa aqwalihi wa iradatihi wa niyyatihi, mtu mwenye kutakasa moyo wake ni ambaye atatakasa matendo yake na maneno yake na nia zake, lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ar-riya ni kinyume cha ikhlas, sina kinyume ya ikhlas, na ikhlas ni sharti katika kila ibada ambayo kwa mja anaifanya ili ukubalike. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم نهيند حنيفية ملة إبراهيم عليه السلام أمر قوة وزمه سبحانه وتعالى أمر بها عباده أن أمرش وجواكوته كحنيفية نايني الإخلاص لله ونمويه أولو التكاثيكا وإنه من شيئته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم حقيقة كتك شيئة جماعة ونوح عليه السلام أو بكوني بالبكوجة بعد نوح لإبراهيم عليه السلام كمبوكا فينجا لكم جليا مدواك بقلب سليم كمويو أولو سليميكا أولو سليميكا نانيني نكونا أسيكو أظن دانياتي. Ibrahim alayhi salam ni mfano katika mlango huo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amtukuza na kumsifu kuwa hakuwa na kinginecho asokuwa Allah ndani yake katika moyo wake. Wala yakbalu min ahadin ghayraha, na wala haitukubalika kutoka kwa yeyote illa milla ya Ibrahim alayhi salam atakayemtakasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hiya haqiqatul Islam, na hii ndo uhakika wa Uislamu. Kama kala Taala, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Taala, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu, ambaye atachambua na kutaka ghayra al-islam dinan, dini nyingine sio ya Uislamu kwa ndio dini yake, falan yuqbala minhu, basi matendo yake hayatukubaliwa na Allah Subhanahu wa Taala. Uislamu huo ni ikhlasu lillah العباد أم تكثي الله سبحانه وتعالى إبادة ذاك وهو في الآخرة من المتأثرين أتشمبوا كسركوه إسلامه بس يحط قباليوا نا في الآخرة أتكون كتك القاصرين. وهي ملة إبراهيم عليه السلام, هو إسلام ديو ملة يا نبي الله إبراهيم عليه السلام التي من رغب عنها أم بكوا أم باي أتشمبوا كنجينيشو na akapenda kingine kisichokuwa mila hiyo, fa huwa min asfahi sufaha, basi yeye ni katika wajinga wa wajinga, au ndiye mjinga mkubwa katika wajinga. Intaha kalamu rahmatullahi ta'ala alayhi. Hizi ni vigawanyo za ashirk al-asghar ambako tulitaja katika darasa jana pamoja na nawa ya kwanza ashirk al-akbar. Kisha asema Sheikh الله يحفظنا وإياه, ويتلخص مما مر أن هناك فروقا بين الشرك الأكبر والأصغر. كنت كمانا نيالو تنغولية درسة يلو تنغولية كسينا ملانغو شرك يتبينكيا كويكو نا فروق تفوتي بين يأين أمريله زو شركينا شرك الأكبر نا أصغر زنا فرق بينهما. Aha. Ya kwanza Sheikh Ramadan. Tofauti. Tahta mashiati Allah. Shukran. Kwa kuwa hajakufuru, kwa kuwa hajatoka katika mila. Shukran. Kuona kuwa tulipitia hii ni mraja kwa wengine inshallah. Ya kwanza, katika tofauti zilizoko baina ya shiriki kubwa na ushirikina ndogo, tutambue hili, anna al-akbar yukhriju min al-milla, ni kuwa ushirikina mkubwa wa mtu mtu katika Uislamu, wa shirku al-asghar la yukhriju min al-milla, ama ushirikina mdogo au mtu mtu katika Uislamu. لكنه ينقص التوحيد, لكن تحباري نيشيني كوبونغوزا توحيد يمجا نوين لك يولو شايوتي اندافو منتو اتزوي مارا تنبكيا وشركنا مكبوة. كما تنبكو تجا كتكدرات سعجانا كوا ني وسيلة الى الشرك الأكبر, الشرك اندوغو ني وسيلة انو فكيش كتكا وشركنا مكبوة. هين توفوتي يا كونزا. يا بيلي الشرك الأكبر يقلد صاحبه في النار نكوى أتكيفلية كتكو شركين مكبوة بس هويو أتكوني من كبكيزو متوني ملالي. والشرك الأصغر، أما الشرك الأصغر لا يقلد صاحبه فيها إن دخلها كما لفتاجة الأخ رمضان هويو هاتو صليزو متوني ملالي إن دخل أتنجية kusafishwa kutokamana na dhambi yake hatobakia ndani ya motoni milele bali atakuwa ni mwenye kutolewa kwa kuwa yeye ni katika waumini ila alishirikisha katika tendo moja shirkan asghar endapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kumwadhibu basi hatomwadhibu abadan daiman yani daiman ayo wa khalidan muqallada la bali atadhibiwa na kusafishwa kutokamana na dhambi hiyo. Mwenyezi Mungu atukushe na hilo. Huko kuadhibiwa na kusafishwa kisha ukatolewa pia si jambo rahisi. Tutanabahi. Si kwa waingizwa mtu akasafishwa kisha akaondoka. Si jambo sahali. Adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala haiwezi mja. Haiwezi mja. Tafiru min al-hajiri wa tattaqihi fa halla min jahannam qad fararta. Mtu jua linapokuwa kali huoni mwenye kulikimbia na hili ni kidogo sana na fahalla min jahannam qad fararta wewe ingekuwa ni bora sana uikimbie jahannam usiseme kama walivyosema mayahudi na ujeuri wao aiyo kuwa sisi tutaingizwa ayama maadudat masiku chache tu motoni kisha tukawa ni wenye kuondoshwa haya ayama maadudat sizo masiku hizi na zile saa hizo masaa tulizokuwa nazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na moto wa jahannam na tukimbali nao kabisa. Ya tatu ashirku al-akbar yuhbitu jami' al-a'mal ni kuwa ushirikina mkubwa ni wenye kubatilisha matendo yote mema yaliyotangulia. Wa shirku al-asghar la yuhbitu jami' al-a'mal amma ushirikina mdogo haubatilishi matendo yote ambayo yametangulia. Wa inna ma yuhbitu الرياء والأمل لأجل الدنيا الأمل الذي خالطه فقط لكن رياء نعم نمفنواكي katika ushirikina na mdogo ni zenye kubatilisha tendo lile tu ambalo kuwa limeingia ndani yake ria limeingia ndani yake sum'a na kutaka dunia alitoa kwa ajili ya sum'a basi ni tendo hilo tu ambalo kuwa litabatilika ama mengine yatakuwa ni yenye kusalimika. نعم والرابع نيان الشرك الأكبر يبيح الدم والمال شرك ndogo الشرك الأكبر ni yenye kuhalalisha damu na mali damu ya mja na mali yake yubihu yatumika kalima ibaha nam katika mathalan sehemu kama hii aiyo kwa ajili asli yake ni haram asli yake ni haram kisha ikaje jambo ambalo kuwa laitoa katika asli hiyo matala mtu akaritadi mtu akawa ni mwenye kuwa nafsu haiwi kuwa ni halali bali inakuwa ni mubah imetolewa katika uharamu ikawa ni mubah yani yajuzu yeye kuuawa na kuchukuliwa damu yake. Wa shirku al-asghar la yubihuhuma amma ushirikina mdogo haufanyi kuwa ni jaiz na mubah aiyo damu ya mja na mali yake endapo mtu ataangukia shirki ndogo ama shirki kubwa kama ilivyotangulia mali yake na damu yake kama hatutubia basi ni halali kwa waumini. Hizi ni baadhi za furuk zilizoko baina ya shirki ndogo na ushirikina mkubwa na kuitwa ndogo si kuwa ni kitu kidogo na nyepesi la imeitwa ndogo mukabilu lil akbar kwa kulinganishwa na mwenzake ambaye kuwa ni mkubwa wake lakini wote ni wakubwa wote ni wabovu wote wana hatari wote wana hatari huku kulinganishwa si mtu akaona kuwa ni sahali da amelinganishwa aiywa mathalan ukaambiwa mtoto wa tembo ni mdogo mtoto wa tembo ni mdogo, ukienda kumuona si mdogo ambavyo kwa chukulia, ni kitu kikubwa. Aiyo, ni kitu kikubwa, jitu aliyezi pita mlangoni hapo, ni mnene, ni mkubwa, kishambiwa ni mdogo huyu. Aiyo, Allah mstani, shirki ikitwa ndogo si ndogo hivyo, aiyo, bali ina hatari pamoja na udogo wake. Naam. قال حفظه الله الفصل الثالث الكفر تعريفه وانواعه تنجي katika kigawanyo cha tatu katika humlango wa tatu nayo husiana na dhambi nyingine ambayo kwa limetokea katika tarehe ya mwanadamu baada ya kutajwa ilikuwa na hatari mkubwa sana ushirikina yatajwa nyingine nao ni alkufru ukafiri taarifa yake نقطة كوانزا أسمى الكفر في اللغة التغطية والستر كتك لغة يكراب كلمة هي كفر أو كفر نعم يكفر عنكم سيئاتكم هي نتغطية نكفنيك والستر نكستيري أتوستيرياني مدنبياني أتوفنيكيا مدنبياني نعم يسي أونيكاني هيني كتك لغة كلمة الكفر بمعنى التغطية إن معنى يكفنيك نكستيري كيتو كيسي ونكالي والكفر شرعا ضد الإيمان أما وكفيري ونقتاجوا كتك شريع باسي وكسوديوا نعم كيلي تشكوا كنيومة إيمان نكيتو كنيومة إيمان كما إيماني نكم صديقي نكم كيري الله باسي كفرني كم كانوشا نكم كانا الله سبحانه وتعالى فإن الكفر أسمى الشيخ وكفيري عدم الإيمان بالله ورسوله ورسوله أو ورسوله نكتو مؤمني الله نكتو مؤمني متمعات سواء كان معه تقديب كل كتو مؤمني سوية يتفنغمان نا التقديب ككذبيشة أو لم يكن معه تقديب أو فسينة ككذبيشة ما دم حاجة مؤمني الله هذا المؤمن المتوم صلى الله عليه وسلم وان يمجون بحقه فكو الله بس هذا كفر بل مجرد شك انتو اكاواني من يشك وريب ايوة نا كتو كوانا يكيني او اعراض او اكاواني من يكمبوزليا كمبوزليا الله نا كمبوزليا المتوم صلى الله عليه وسلم عن ديني الله او حسد او اكاواني من يكوحسود نعمة إيمان أو كبر أو إكاوة نكمورتو كتمواميني الله نكتمواميني متومي صلى الله عليه وسلم أو اتباع لبعض الأهواء أو نتو أكاوة كواميني كواجلي كفواتا بادي متمني ومبوه الصادة نتباع الرسالة يعني كمزوي يمجى كفواتا رسالة بس هو نكافر au huo ni ukafiri, huo ni ukafiri. Sio tu ikawa pamoja na ukafiri kutuamini kwa mtu alikuwa ni mwenye kukadhibisha, walakin ukafiri hakuamini ikawa ina sababu zinginezo, hasad kwa hivyo hakuamini, au kukupuzilia akawa hakuamini, au ni kwa ajili ya shaka akaacha kuamini, fahadha kufru, hiyo ni ukafiri. قال وان كان المكذب اعظم كفرا انغا mwenye kukadhibisha hakuamini kwa ajili ya kukadhibisha kwake na kukana huyu ukafiri wake ni mkubwa wakadhalika aljahil walmukaththibu hasadan kadhalika ambaye atapinga kwa ajili ya uhasidi akapinga imani akapinga akampinga Allah na akampinga mtume sallallahu alayhi wasallam kama walivyofanya mayahudi jahad hasadan min indi anfusim walikosa kumfuata kwa ajili ya husda ya nafsi zao nam hawa kadhalika jahilul kadhib mastiqani sidqir rusul pamoja na kuyakinika kuwa mitume ni wa kweli basi huyu aiyo ni katika makafiri au huu ni katika ukafiri. Hii ni kijumla taarifa ya alkufru, aiyo kutokuwa na imani kwa Allah na mtume wake na kila ambacho kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kiaminiwe mtu akawa hakiamini kwa kiburi, kwa uhasad, kwa kuipuzilia au kwa kukadhibisha na mengineo, yote ni ukafiri. Naam. Amma anwa'uhu, asema ash-sheikh Allah yahfadhana iyahu, anwa'i za al-kufr, al-kufr nawani, kufr kadhalika imegawanyika vigawanyo viwili kama ilivyotangulia ushirikina. An-naw' al-awwal kufrun akbaru yukhriju min al-milla, ni ukafiri uliokuwa mkubwa Mwenyezi Mungu atukushe nao. Al-mukhriju min al-milla, wenye kumtoa mtu ambaye atauangukia ukamtoa katika Uislamu, utamtoa katika Uislamu. Wa huwa khamsatu aqsamin, nayo ni vigawanyo tano, ni sampuli tano kadhalika. Hii kufr inakuwa kubwa yenye kumtoa mtu katika Uislamu kadhalika yagawanyika vigawanyo vitano. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukushe navyo. Al-qismu al-awwal, kigawanyo cha kwanza aitaji na dalili yake, kufru takdhib, ni kutoamini kwa ajili ya kukadhibisha. Ni mtu hakuamini kwa kuwa ni mpinzani mkubwa, ni mkanushaji mkubwa. Wa dalilu qawlu ta'ala, dalili yake asema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzaba bil haqqi lamma ja'a alaysa fi jahannam mathwan lil kafirin, ni upi dhalimu mkubwa kulikoni mwenye kumzulia Allah Subhanahu wa Ta'ala kadiban, uongo. Huu ni mdhalimu mkubwa sana, hakuna dhalimu zaidi yake. Au nani mdhalimu zaidi? Au kadhaba bil haqqi, wa yule mwenye kuikadhibisha haki, kumwamini Allah ni haki, kumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam ni haki, na kuamini vitabu na vinginevyo ni haki. Walakin huyu hakuna dhalimu mkubwa zaidi yake, kwa vile alikadhibisha kilichokuwa haki. Lamma jaa, pindi ilipomjilia haki hiyo na akabainishiwa, akawa ni mwenye kukanusha. Alaysa fi jahannam mathwan lil kafirin, Mwenyezi Mungu akahitimisha maonyo makali na hukumu juu ya mtu sampuli hiyo. Je, hawajajua kuwa, je, hakuna kweli kule motoni, aiywa, makazi kwa hao wenye kukadhibisha ambao ni makafiri? Kunao makazi kwa wenye kukadhibisha kwa ukafiri wao. Hii ni kismu ya kwanza. Alkismu tani, kufru al-ibai wal-istikbari ma'a tasdik, ni ukafiri ambao kuwa chanzo chake al-iba, kukataa tu, aiywa, wal-istikbar, na mtu kuwa na kiburi anapoamrishwa. Ma'a tasdik, pamoja na kusadiki kuwa ni kweli, lakini aiywa, kwa jeuri na kiburi akawa ni mwenye kuikataa hiyo haki. Dalili yake qala Allahu ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam, na tulipomwambia au tulipowaambia malaika wamsujudie Adam, usjudu, msujudieni Adam, Adam alayhi salam, fasajadu, wote wakapomoka kumsujudia Adam na kutii amri hiyo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa iblisa, illa iblis, yeye aba wastakbara, alikataa kuwa hasujudu. Alisema asjudu liman khalaqta fina, wastakbara kibri, naam, akatoa kiburi, je ni msujudie ambaye umemuumba kutokana na udongo? Na kwingine anasema ana khairun minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, mimi ni mbora kumliko, umeniumba kutokana na moto na umemuumba huyo kutokana na udongo, mtamsujudia vipi? Yeye kwa kiburi yake na ujinga wake akawa ni mwenye kukataa. Wa kana minal kafirin, naye alikuwa ni katika makafiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamhukumia ni katika makafiri kwa ajili ya kukataa haki kwa kiburi na al-iba wal-istikbar, akahukumiwa kuwa ni katika makafiri. Hizi ni sampuli mbili kwa leo insha Allah za ukafiri ambao kuwa ni mkubwa, ukafiri unaotokamana na at-takdhib, ايو التكذيب كبينغا نكوكتا نكوكفير وفيني أمبكوة كمانا استكبار نكوفانيا كبوري ضد حقي نعم نكوكتا حقي كجوري هو ومتلك يمتو ايو كوانكوكية كتك وكفيري مكبوة مزيمو سبحانه وتعالى أتوبوشناو كواجل يمدى تسمى مياه إن شاء الله.